قرآن محترم عزیزم کو دو مولانا مبتی مصطفی امیر صاحب دے دورہ تفسیر قرآن دا 57 نمبر کی سج چی پا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پا 7/8/2007 کی شعر دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشادی توید سنت کیسٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن لازان از دیمین چوک جنگیرہ روڈ صوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نات مسا انوار کو منگا وجوهان مخونا بالکل همواری کو نات مسا وجوهان چاوار کو منگا مخونا فنارد حالات باریا نوالو دیل رمنگا پشاگانو بانین یو خدا چی دا مخدل شاتکو آدویم دا فنارد دا حاک ادباریا کو منگا دیل را پشاند شاگانو یعنی سٹ پشانتی کو ارس پک روان کو دیوال فلسطری کو بس اس پکینی حالات بارے آؤ نلانا کمال انا صاحب سب تو یا لانت وہ منگا پدئی بانے لگے چلانا تم خالی والا بانے دا اللہ احکامات بدل کرو کرن لانا صاحب سب تے وکان امر اللہ مفولا او دفع صلد اللہ نافظ ان اللہ لا یغفر ان یشرک یقین اللہ نے بخید آچی صدا جو کرشد اللہ سرا دلت دا شرک سے مناسبت تے داوی چھ قانون دا اللہ دے پری خودو او دا غیر پا قانون باندی روان شوی نو دا شرک تے او بل دا غزین خطاب مولیانو تا شروع دے کنا او دا مولیانو ترک قانون چیوی نو آغا شرکی زکا مولا چی کم دے نو یو تر پریدی او بل دلیل ویوی نو دا سی دے دا سی دے دا سی دے نو قرآن و حدیث پریدی او بل دلیل وی دا پری خودل قرآن پری خودل قرآن پر خودل او دا قرآن مقابلہ کے بل آغ شانت مقام ورکل پکر کوئی پکر کوئی قرآن پر خودل او دا قرآن مقابلہ کے بل آغ شانت مقام ورکل دا شرک دے ولی زکا قرآن دا اللہ صفت تے او شرک ستا ہوئی شرک یہ کہ اللہ کے صفت میں کسی اور کو شریک جانے شرک دیتا ہوئی چھر اللہ صفت بلچا کے اگنے او قرآن دا اللہ صفت تے نو د دو خصوصیات بل چالا ورکول بل کتاب لورکول او بل قانون لورکول دا اللہ سره صدار جوړول لی پوئے گی کنو پوئے گی چه داس دا قرآن سنگا منی او داس دا بل کتاب منی ام دک کشانتی چه ٹک ویپ کی غلط نشته دی نو دا بل کتاب دی اللہ سره صدار کو او قانون قرآن تا سنگا وای دا شرک پی صفت تی کنان قرآن کے سنگ پارٹی کی ثواب گنے او دا بل پارٹی کی ثواب گنے دا شرک تے ناروا دی دا بنا کہے ان اللہ لا یغفر یقینا اللہ نبخی آئی یشرک بہ دا چی صدار جو کڑش دا اللہ سرا و یغفر ما دون ذالک و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء او بخی آغا چلاو دین دی لمن دا پار دا غشا یشاء چی خوغشی نو شرک اللہ نبخی او نور گناونا اللہ معاف کی چی تا چا تیرا دو کی ومن يشرك بالله چا جی صدا جو کر اللہ سرا فقد افترى اسما عظیما نو یقینا دو تا پ گناہ لوی جوڑے کو گناہ لوی نہ لوی گناہ جوڑ کو جوڑے کو وی تا پ اسما عظیما گناہ لوی الم تر الذین سرد دین گورا داو خان پ بڑکے او سرد دین زان تر رسیدلی وی او زان تے کم دنو پاکان خلق کوئی الم تر الذین اینو گور تے فکر دین نہ کڑا کسان تا یزکون انفسهم چزان پاک پاک کئ یزکون انفسکم انفسهم چ پاک پاک کئ خپل ځان او دی پاک نہ دی پاک نہ بل الله یزکی میشا بلکہ الله پاکی هغه چاله چې را دو کی ولا یظلمون فتیلا او ظلم به نشدی سلام معمولی به مطابق د تار د کجوری فتیلا مطابق د تار د کجوری د اډو کی د کجوره کې دنا منس کې نخې غنخه کې چې کم تاری ناغی طویلے کی گی فتیل ناغی امرا ظلم بونشی یا فتیل پا مانا دا مفتول سڑے دا گوتی دا سیو بر سرونی وی او دا سی کی وی مگی نیو خیر پا کدا سی راوزی کراونی دا سی معمولی گونتا که تور خیر پا کراشی کنا نو دا دق کی امرا ظلم ام اللہ نکی فتیل دق خیر طویلے کی گی ولای ظلمون فتیلا او ظلم بونش دی پدائی بان زر امرا انظر و گور و گورا کیف افترون علی اللہ الکذب زان ناجی گنی زان خلاص گنی سرد ماخوس کی دلونا انظر و گورا کیف افترون علی اللہ الکذب سرنگ دی جوڑائی پا اللہ وانی دروغ پا اللہ سنگ دروغ جوڑائی علی اللہ الکذب فاللہ وانی دروغ دا دروغ دی چی سرد شرک و منگ بخی یا افترون علی اللہ الکذب او دا پا دی قانون بانی فیصلہ نکول او پا بل کول چی دا بس منگ لی پورا دی دا پا اللہ دروغ جوڑو لی وکا فابی اسم مبینا او پورا دی دا اسم مبینا گناہ کارا دا حلاکت لی دا پورا دی وکا فابی اسم مبینا او پورا دی دا گناہ کارا ارم تر الالذین قانون دو قرآن دی پری خود او شرک دی رواغستو نو دا دوس نو چی قرآن پریگ دی نو جبت او تواغود پسی بروانی جبت او تواغود پسی بسی کی گی روانی گی نو چی قرآن پریگ دی دا شیطان ملگرتی آبا نصیب که نو فما زعباد الحق الا ظلال حق پریدی نو گمراهی لبزی نو ارم تر الالذین ای فکر دی نکڑا کسانو تا او تو نصیب من الکتاب چوار کڑی شوی دادی تا سیسا دی کتاب نایی نسی پورا مولیان نیدی خلق اگون تیسا و تس شوی دا ملاو شوی دا نصیب من الکتاب سبرا خدی کتاب نا یؤمنون بالجبت و تواغوت او تو الکتاب نصیب من الکتاب اکثر اکثر قرآن دا زم پزای که ذکر کی او تو نصیب من الکتاب وار کڑی شوی دادا برا خدی کتاب نا یؤمنون بالجبت و تواغوت دا گوری پیکر کوئی دو یهودیانو یو دو مشرانو حی ابن احتب او کعب ابن اشرب دا دو کسانو دی مکی تتلیو نو التا و تا ابو سفیان دیو دا طول راجمشو پیکر کوئی خواه دیر قیمتی خبره طول ور تا راجمشو ور تا اویلو ویرا منگ پا حقیو که محمد پا حق دی صل اللہ علیہ وسلم کم یو پا حق دی دی دا زن ناشنا که کنه وی دا محمد سوی تاو سوی اغیو تیو گورا اغا داوی چی یو اللہ عبادت پا کوی دا بوتان عبادت پا نکوی او بل دا خبر دا چی گورا زمونگ رشتہ داری پریکڑا زمونگ ترور وارا سڑے دا کل راتا پریخودو بیت اللہ پریخودو او زمونگ نا لارو ای دا کنه او مونگ چیو مونگ نا تا پسکای مونگ نقر زیف نمیلما عزت کو وانا فک کل آنی او دا غریب سرسه کو امداد کو او دا سی سلا رحمی کو دا بیت اللہ خدمت کو اجیانو لوبور کو خیراتونو کو دا چرونو کو دیو تے ها ها ماشاءاللہ تاسو دا دین خو دیر بہتر دے تاسو دا دین سدے دیر بہتر دے تاسو خو پاکی بلکل پاکی یارا جی وی چی دے کنان زمانگ اسی زرد تسلی نکی تاسو زمانگ دی بوتانو تلگا سجدو کنی زمانگ بزرد تسلیو کی بیا مولای صاحبانو ته دا غړ غټ مليانو ډډ ډې مليان غټ غټ دا غټ غټو دا غو کعب ابن اشرف او حی ابن احتاب دا دی يهود بالکل اغا اخيري دانشورانو ايته يره چې زمونږ دي بوتانو ته سجدو کې بیا مونږ ومنو بس ايته خدانو دز بوتانو ته سجدو کړه بوتانو ته سجدو کړه او وی ودا چې دا ډېر په حق دي دا ډېر په حق دي خبر وکم ګور دا طالبانو مليان دی چه کمدنو انتها پسندی کی وی چه توپک راوالی او منگا چه کمدنو ملک کی امن او سلامتی غوارو امن او سغوارو سلامتی غوارو نو اسی زمان پا طریقه کار او دی پا طریقه کار کی کم یو خده پی کرم دی که نده پی کرم دی انو داد دغم داد تالی سٹ مولیان اغیو توی دی دی طریقه کار بلکل غلط تی دی دی طریقه کار بلکل سده غلط تی نو خواه چه دا غی طریقه کار غلطو نغی سو کوجلیو او چه دا دا پاس نوی بمباریو کرو دا ماشومانو لاسونه چه کم ده اغا پا نالو که بایدل او ترک دا بوجو ڈک او اغای دریا جهلم تاو غرزو دا ماشومانو بی جنازه شهیدان اغا چه کم ده نو چاخ اخکلی دی بی جنازه او بی جنازه سین تارتاو کرل دا طریقه کار تیکو دا تیکو دا غی تا چاسو نوی او دا لگیا دی طریقه کار غلطو طریقه کار غلطو ها اولای اهدا من الذین آمنو سبیلا دا اسم دا حی ابن احتاب او دا کعب ابن اشرف آواز دی چه اغا بچه کمدنو بی دینو تا دی دیندارو پا مقابله کی خوی بی دینو تا بخوی دا اسم دی دا قشان دی الان تر الالذین اوتو نصیب من الکتاب آئی پی کردنه کڑا کسان تا چور کرشو تا سبرا خدی کتاب نا یؤمنونا بالجبت و طواغوتو دای ادبار کئی یؤمنونا ایمان راڑی بلجبت و طواغوت بلجبت حی ابن احتاب و طواغوت کعب ابن اشرف بلجبت حی ابن احتاب و طواغوت کعب ابن اشرف دا زنو هم گره دا بحری محیط لکلی دی، ابن کثیر لکلی دی، طول تفاصیل لکلی دی. جبت نمراد یو مولا، دا طاغوت نمراد بل مولا. چه دا قرآن و دا سنت مقابله کراغ نو جبت تی و طاغوت تی، مولایی سیب نده، سابق سیب نده، شیخ القرآن و شیخ الحدیث نده. چه کل دا سم مقابله کراغه، قرآن مقابله که حی ابن احتب دی و کعب ابن اشرف تی، جبت و طاغوت تی. بل جبت و ایب ساحر و طاغوت او بل کوهان، پا جادوگرو بان یقین کئی چه قرآن دی پری خود نو کوڑو منتارو پس روان شو، بل جبت کوڑ منتاری و طاغوت او شیطان و طاغوت ابو العالی وی الشیطان فی صورت الانسان، شیطان پا صورت دی انسان کی، صورت دی چا کی؟ انسان کی. دا دی کنا طول بل جبت و طاغوت چه قرآن پریگ دی نبیا پا کوڑو پا منتارو پا دی سوزنو پس روان شی. او بل یؤمنونا بل جبت و طاغوت، ایمان ناڑی دی ایمان خونو پی، ایمان سے مطلب تابیداری کول، خود تابیداری تی ایمان ویلی دی، زکر دا تابیداری اثر دی ایمان دی، دا دی ایمان دا وجه کیگی. نو گویا که چه دی دا طاغوت منی، دا اللہ نا خلاف دا ارچا منی، نو دک کبانی لکه دا چه ایمانی، لکه دا پی چسی ایمان. یؤمنونا بل جبت و طاغوت، ایمان ناڑی دی پا بل جبت پا جادو بانی و طاغوت پا شیطانانو، بل جبت پا کوڑو پا منترو بانی، کوڑی و منتری. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی، من اتا کاہنان وصدقہو بما یقولو، سوک چراوے اتروی تیتا وصدقہو بما یقولو، اللہ وصدقہو بما یقول، او دا اگر خبر تحریشتی آوے، فقط کفرا بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نو دا نبی علیہ السلام پر آلی گلی شوی کتاب، چپا نبی علیہ السلام کمر آلی گلی شوی کتاب پاگی کفر کو. وَيَقُولُونَ أَوَايِدِي داوغره فطرت مسخشه کنه، ويقولون اوايدي للذين كفروا، ها کسانو ته چې کفر کړو مشرکانو، ها اولائی دا کافران چې دي اهدا، نو دوی ډیر په سمدی من الذين دا کسانو چې مان راوړل سبیلا پلارکی، یعنی دوی هدایت باندې دي دا کافران او مسلمانان نه. داول دا څه خبرې کوي، اولائک الذين دا کسانی لعنهم الله، چې بلانت کړی الله دې لرا، او مې یلان الله، او چال چ پلانت کی اللہ فلن تجد له نصیرا، چاره با انو می تدل را امدادی، عام لوم نصیب من الملک، عیشتر دی لرا دا پدای با نرد، عام لوم نصیب من الملک، یعنی نشته دی لرا نصیب من الملک صبرها د بادشاہ نا، یعنی ک اللہ اختیار دی لور کی د خپل خزانو. فیض اللہ یتون الناس نقیرا، دا یورت په یهودیانو چې دا ډیر بخیلان دی، دی یو آیات کې ول یو بد صفت ذکر کئ بخل. فیض اللہ یتون الناس نقیرا، دی نور کی خلق لرا، الناس نمراد العرب، یعنی کدی دا اختیار منشی دا خزانو، دی عربیانو لنور کی دا خزانو نمراد نبوت و کتاب، دی دا پیغمبری پا عربو بانسو دا ندا، دی عربو لنور کی بیا. فیض اللہ یتون الناس نقیرا، دی نور کی خلق لرا، نقیرا معمولی غنطان، نقیر دا اڈو کی، دا کجوری دا اڈو کی پا شا باندی چکم داغی تاکے، نو اغیر تا نقیر ویلے کی. فیض اللہ ایتون ناس نقیرہ، نو انوار کئی خالق لنا پشاند داغ دا اڈو کی دا کجوری، آمی آسودون ناس دے مپلی تی، آمی آسودون ناس دے مپلی تی حسد، دے کی حسد دے، آمی آسودون ناس آئے دے کی نا کئی حسد کئی دا خالق سرا، خالق نمورد سوک دی. صحابہ و نبی علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، نحن الناس دون الناس، دا خلق و نمراد منگ یو، یعنی دی دا منگ سرا سکی حسد کی، آمی آسودون الناس آئی دی کی نکی دا خلق و سرام، علامہ پا آغبانی آتاهم اللہ، دا وجہ دی دن کی نکی چی آتاهم اللہ چی ورکڑی دا اللہ دی لرامین فضلی دا فضل فلنا، یعنی پیغمبری اللہ مسلمانانو، او نبی علیہ السلام سلام لپیغمبری ورکڑا دا مسلمانانو مشر نبی علیہ السلام لرا، نو دی پا دی بانی کی نکی، نو کپا دی بانی کی نکی، نو پا کار دی چی ابراہیم علیہ السلام سر امسو کی کیناو کی اغلو ملا اور کڑیوا، داؤد علیہ السلام سر دی امو کی اغیل امور کڑیوا، من فضلی دا فضل خفلنا. نو دو پلی تایا والا ذکر کرے بخل او حسد. بخل دیتا ویلے کی گی چی سا خیر دا سر دی او بل چالای نور کئے، او حسد دیتا وی چی پا غبانی او خیر دی او تیتا لیرے کئے، دیتا ویلے کی گی حسد. نو مطلب کچر تا دیل اختیار ور کڑی شی، نو دی مسلمانانو لخیر ور کئی نا، او کچر ته په مسلمانانو الله یو خیر کړی دی، نو دیت نسکی اخلی. فقد آتینا پویگی دا دی یهودیانو بدی دا، پویگی پی کنا مسلمانانو بانی الله کم خیر کړی دیت نسکی اخلی، دیوی دوستان تعلقات. فقد اتینا نور ذ بز بطول قران دا سیم خلق سوچ خطا سم کوئی کنه خیر سره فقد اتینا علی ابراہیم یقینا ورکل من ابراہیم والا تا کتاب والحکمت او پوی دین ابوات او پیغمبری واتینا ملک نظیما اور کڑو من گدی لرا بادشاہی لویا یعنی زون لب کی بادشاہی میرو شو لک داؤد او سلیمان فامن من امن نبی نزن دینا او چیمان راڑ پدی باندین یعنی دو ابراہیم علیہ السلام اولاد کے زن تابیدارو زن نا فرمانا اگر سورۃ الصافات یو سل دیار لسم کی وئی فامنهم ظالم لنفسه فامنهم محسن وظالم لنفسه مبین فامنهم محسن وظالم لنفسه مبین سورۃ الصافات یو سل دیار لسم سورۃ حدید پگشتم کیم بیا دغشان وئی فامنهم من امن نبی زن دینا غری چیمان راڑ پدی بانے ومنهم من او زن دینا غری چ بند شود دینا سوادان ہو لازمی مانا بند شد دینا و کفا بی جانم سائیرا او پورا دے دوزاق سوزا ان کے دا دوزاق پورا دے ان اللذینا اس یارا ایسا ختمی نو یارا او زیر ورکی ان اللذینا کفرو بی آیاتنا یقینا کسان چھ کفر کو زمان کو آیاتونو باندے آیاتونا دے صورت نسا چھ کم تیر شو احکامات صوفا نسلیم نارا زردہ چھ ڈڑو زبا کمنگ دے لرا او با سوزا منگ دے لرا پور باندے کل امان عزیزت جلودوهم هر کلا چه پخیشی سرمنی ده دی او پرسی کی سرمنی ده دی و بعد دل نام جلودن غیره بعد دلی با کمنگ دی لرا سرمنی نوری پا صفت که گورا نور سرمنی و بدلی کنو نور سرمنی خو گناه نده کده ندا چه میوی راست نوی خو گناه نده کده گناه خود زدو سرمنو کده ده ندا بدلی دل ده ذات ندی مراد سرمن اغا یو ده خو صفت پی بدل شی مخ که او نکی نو بدلنا هم بیا بلوند کوتا نو کل ما نزجت حاصل مانا چه هر کلا وچی شی سرمنی دادی نو بدلنا هم جلودن غیره نو بیا بی وطرا لوندی کو اکا یو سرمنده خمخ که وچا وصو لونده لبزی مانا مانا دا حاصل مانا نا. کل ما نزجت جلودو هم هر کلا نزجت جلودو هم چه پخیش سرمنی دادی نو بدلنا هم بدلی با کمونگ دیر را جلودن سرمنی پا صفت که غیره علاوه دادینا پا صفت که هنی را تازه بی کوتا لیازوق العذاب دا چې وسکی دی عذاب زوک وته ویلې سکنه وته ویلې دا زګه ډوډه کې اول نه نونه مزیداری دا نور خو بیا تکراری هغه زړه بیا ویلې نو صحیح ده کنه د خوان خود چای اول نونه نور خو بیا که شانته زړه په زړه دا نه دا شانته د دې عذاب چې دینو دا به زوقي یعنی همیشه به داسې چې نه ویني همیشه به داسې چې نه ویني دا نه چې دی به سره عادت شي لیازوق العذاب دا چې وسکی دی عذاب لرم کابل گرام شیخ سیب مدد اللہ علیہ ان اللہ کان عزیز حکیم یقین اللہ چه دین دے زورا ور حکمت والا والذین کسان آمنو چی ایمان راڑو وی منل دا احکامات چی آو دا زمونگ دے اصلاح دا معاشری قوانین دی او پا دی پا منگ اخپلا معاشر سمو وامل صالحات او عمل اکد دے موافق دک کے بان اخپلا معاشر جوڑا ام کرا وی منل او بیس کرا جوڑا کرا جاری ام کرل دا احکامات وامل صالحات او عمل یو کبدیا کا وامن عمل یو کنے کو سانوت خلوم یقینا دنب کوم دیلرا جناتن باغونو تا چوی کی بلان دینو اونو داغینا والی خالدین فی ابدا ہمیشہ ودی پدی کی ہمیشہ لون فی ازواج مطہرہ دیلرا وی پدی کی بی بیانے جوڑے مطہرتن پاک ساکی وانوت خلوم ذلن ذلیلا او دنب کوم گا دیلرا ذلن ذلیلا آرام اوگتا آرام اوگتا ذل سوری تو لکیگی نو پا آخرت کی نور نیشتا نو چه نور نینو سوره بده کمی راشی نو شیخ صده پنجوروی مده زلو لالی ذکر ده سوری و مراد تینا آرام زلن زلیلا آرام اگتا ان اللہ امرو کوم دویم ایسا اول ایسا آغا احکاماتو چه پایی که بادشاہ تا ضرورت نو بس که آغا پا خپلوم سڑی پا زان بانی جاری کولشو که کوششی کاو اوس آغا احکامات ذکر کئی چه داغی پا جاری کولو و چلولو کی ضرورت وی بادشاہ تا ضرورت وی آغا احکامات او ذکر کئی دا اتا احکامات ذکر کئی او نهم تنویر دے نهم پر طول و احکامات و روشنائی دا نو طول نه احکامات ذکر کئی او دا احکامات دا سی دی چه دی طویلے کی گی احکامات سلطانیہ یعنی دی کہ بادشاہ تا ضرورت تے چه بادشاہی ندی اجرا صحیح طریقے سے رکی اولنے حکم دی آیات کریمہ کی ذکر کئی اول کی دا بزی تر یو سل پینزو در شم پورے 135 یوصل 15 درشم پوری بدائی سروانی. نو اولو آ حکم ذکر کئی چه حقدار الاخفل حقون اور کئی امانتونا حقدار تاوالا کئی. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اولنے حکم امانتونا حقدار تاوالا کئی. ان اللہ یامرکم یقین اللہ حکم کئی تاوستا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا ان تؤدوا الامانات دا چی ادا کئی تاسو ور کئی تاسو امانتون لرا و زیموارو لرا. الامانات یا امو جمیع انواع الامانات هر قسم تینا مراد دی زیموارای دا اللہ زیموارای اگا در باندی دی تاسر امانت تی نو آغا زیموارای ادا کا اگا ور کا طول قسم چیس دی دا مخلوق امانتون دی و زیموارای طول امانتون تا شامل دا انتو عدل امانات دا چی ور کئی تاسو امانتون لرا الہ علیہ اقدار و داغیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آگے مکی معظمی تا چھ فاتح راگے فتح اکڑا نو نبی علیہ السلام دے بیت اللہ چابی اگختا چھ سنگے چابی اگختلا نو آگا صحابی چابی نو ارکولا چھ کم کس سروا نو آگا چابی نو ارکولا صحابی نو لا ایمان نو روڑے نو یارو سرداوا چھ بیا برالا دا را کئینا نو بیا برالا را کئینا دا چابی و کنجی برالا بیا را کئینا. نبی علیہ السلام دے مور تاوی چه کنجیان ران غواری ور کمی و کنا نو موری ور تاوی وی وری کا محمد چه ده صل اللہ علیه وسلم نو آغا داسه نده چه آغا بستان چه کم دنو چابیانی خوندی کی او کنجیانی بدر نخوندی کی بلکی آغا امانت دار ده او حق دارو لا دا آغای حقونا ور کئی نو دے راغے و نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کنجیانے ورکڑے چھ ورکڑے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور لبیا دوبارہ بیت اللہ شریف اگے کلاو کو صفائی کے پخپل لاسو او چھ گمبوتانو بکن یو یو بے داسونیو داسے او بے نو یو جک پہ اللہ سو ورکو او بے لا کون را اوچت پہ کو نو درش فزم کے لے را اخلاص کو اوی جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. نو ابراہیم علیہ السلام شکل و صورت جو کڑو ناغل اللہ سو کی خوشی ورکڑو وانتا سخصی موبیل ازلام نوی ظالمانو ابراہیم علیہ السلام خو اغا موحدو دس جو کرد ابراہیم علیہ السلام بودی اسے وجڑا قو چو دل شنز مکلی را اخلاص کر او خو ابراہیم نو کنا خبر واندی پوش ہوئی کنا پرٹو تعظیم نشتے دے تصویر تعظیم نشتے دے نو کڑا شو اچھا تے کور اخلاص کر نو دا نبی علیہ السلام دا یا تو نرالل باہر چراوت د خپل تری ولاړو شماله به کنجانه راکی کنجانه به مال راکی او هغه دام وا چې وبو اختیار مونږ سره دی نو د کنجانه د اختیار مونږ لا پکار دی. نبی علیہ السلام تعالی وی وکړه چې امانت خپل حقدار ل ورکا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ل ورکا او ورته وی چې خذها خالدن طالدن لا یاخذ منک الا ظالما دا ځان سره واخله همیشه ستانه به ظالم اخلي بل دن سکنی شي اغسته وی دا سی چه اسم دا غپ اولاد کی دا چابیانو اغا سلسلہ را روانه دا کنجیان اسم اغای سر دی نو دا شان نزول خدا دی خدا غی پوری خاص ندا تا امو جمیع انواع الامانات انتو عدل امانات حواله کئی زیموارای حق دارو دا غیتا یا سر سکول کی دا استازه لایق تین استازی کا او چه پخپل نپویگی نو اغل ایسا لور که داکترای لایق تین اغل ور که دا سیاری و مدرسه که تدریس لایق تی نو اغل ور که چه لایق نده نو مور که ولا دا سی دا امامتای کم لایق تی نو اغل ور که هر یو کتاب الخراج که امام بیوسف رحمه اللہ لکی الاستعانتو بغیر اهل ثقت والخیر حلاکن للعام امداد غختل بغیر ده اعتمادی کسنا پا حدو که داد طول و خلق و تباہی ده حلاکن للعام انتو عدو الامانات الہ آلیہ انتو عدو الامانات دا چور کئی تا زموارو لرا اقدار دا غیتا و ایزا حکم تم بین الناس او بل حکم اللہ دا کی چھے فیصلہ کوئی تاسو پا میاز دخل کو کینو انتا حکمو بلادل فیصلہ کوئی تاسو پا انصاب پہ انصاف بانے فیصلہ کوئی بالعدل انصاف سے انصاف برابر ہے تو بس برابری کو سو برابری برابری مطلب پا قرآن و سنت برابر کتاب العلوم کی امام شافعی رحم اللہ علیہ کی چھ اتباع و حکم المنزل عادل مراد اتباع و حکم المنزل صورت دی صورت کیوں ہوئی چھ فیصلہ دا عادل تعریف دی صورت کیوں کی چھ فیصلہ پہ انصاف دا عادل نمراد سدے آیات نمبر 105 کی انا انزلنا الیک الکتاب الحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ قرآن میں نازل کر دے وہ قرآن بانے وہ فیصلہ کہے او دا عادل تعریف سورت مائدہ کیوں کی چھ دا عادل نمراد قرآن دے چھ پا قرآن بانے وہ فیصلہ کہے دانا چھ پا نور سزنو وہ فیصلہ کہے او توائی چھ انصاف و برابری بمنگا کو او پا کینا دا قرآن و سنت نا خلاف برطانوی کوٹ تر آغست رو کچرائی در آغست دی دو سالویخ دا سورت مائدہ کی وائن حکم تا بین اوم وائن حکم تا فاکم بین اوم بل قسط او کتا فیصلہ کیا دے ترمیان جان فیصلہ کو پہ انصاف بل قسط ہوتا ہوئی نبیا ہوئی آیات اتسلویخ کی او آیات یو کم پنزوستم کی نو سلویخ 48-49 کی فاکم بین اوم بیمان زل اللہ 49 کی ہوئی وان حکم بین اوم بیمان زل اللہ دا اللہ پہ کتاب فیصلہ دا انصاف تے کنا ان تاکو بلال دا چه فیصلہ کوئی بلال لی فینصاف ان اللہ نعمہ یعیزکم بھی یقینا اللہ چه دے نواز خیست نصیت کی تاستو پا دے باندے دا دا اللہ نصیت تے ان اللہ کان سمیعان یقینا اللہ رے اوریدن کے سمیعان یقینا اللہ رے اوریدن کے دوین آگان استاسو چه امیر حکم کئی او بسویران لیدن کے دکارون استاسو چه معموران سنگ عمل کئی یا ایو الذین آمنو نو دغه حکم اول بیان شو امیرانو ته حکم کو چې تاسو عہدی او ذمہ وارای حقدار لور کوي او مناسب خلق لور کوي نامناسب له مور کوي کشرانو ته ادب ذکر کوي کشرانو ته وای چې مشرانو درته د قران او د سنت موافق خبر او کړه نو اوس داغه اومنه یا ایو الذین آمنو ای ایماندارو اطیعوا الله تابیداریو که دا اللہ و اطیعوا الرسول او تابیداریو که دا نبی علیہ السلام و اولی الامر من کوم او دا خاوندان دا فیصلی دستا سنام و اولی الامر او خاوندان دا امر دا فیصلی مراد چی سوک دی سندی رحم اللہ ذکر کئی چی آغا خلق چی دا اللہ قانون تا عملی جامع اغسطی چی دا اللہ قانون تا عملی جامع اغسطی ستا دا ملک حاکمان دی دا ملک مشران دی خود قرآن و سنت قانون پا ملک جاری کئی نتد آغی تابداری کا واولی الامر من کوم معالم التنزیل ذکر کئی الفقهاء الاربعہ ائمہ اربعہ تینا مراد دی او دا معالم التنزیل صفد ویسا شخص معالم التنزیل چھ دے دا آغی صفد 444 444 صحیح دے کسی ندہ دا دنو چھ سالور فقهاء مانای پا کم کردہ واولی الامر من کوم هم العلماء والفقهاء دو علماء و دو فقهاء و منا و اولی الامر و انکوم او دو خاندان دو فیصلی دستا سنام ناغی تابداریو کا ہاں که دو فیصلی والاو سر دیس اختلاف راغی نو دو حل طریقه بسی صحیح ده کنا نالیمان و خفل میں اس کی اختلاف راغی نو دو حل طریقه بسی وای بچه اکابی رو پسی بزو وای بچه پس محنت پسی بزو نا نا فا انتنا ذاتم کستاز دو اختلاف راغی فیشن پیوسیس کے فاردو الاللہ واپس کے دل را اللہ تا یعنی دا اللہ کتاب تا والرسول او سنت و نبی علیہ السلام تا ان کنتم تؤمنون باللہ کتاسو ایمان ناڑی پا اللہ وانے اوپر درستائے ذالک خیرون داڑی را بہتر دا واسن و تاویلا او خستر پا انجام کے ذالک خیرون داڑی را بہتر ذالک خیرون داڑی را بہتر واسن و تاویلا او خستر پا انجام کے علم ترائی للذین نچدگا نمانی چیز اللہ تابداری نمانی از سنت و تابداری نمانی نصف پسی بازی تو آغود پسی بازی صحیح ده کسی نده چیز قرآن و سنت نسوشو طاغوت. الم تر الى الذين اي فکر دنه کړه کسانو ته دا وی ډیر واقعیت ذکر کړي دي آیات دلان دي ټول سیدی کنه ما ویلو چې د نزلت په کزا دا مطلب نه چې خامخا په دې کې نازل شوی دا خو ټول واقع د دې مناسب دي هغه داسې چې ور فکر کوي شان نزول پورې به خاص کای نه چې شان نزول پورې د آیات خاص کو نو دا ضرر دی د شان نزول د شان نزول نه په خپل زمانه باندې راړای چې داسې موافقتیا وستا زمانه کیو می کنه یو دوو کسانو په یو مسله کې جګړه رااله یو برای نام مسلمانو شناختی کاری مسلمان او بل یهودیو بل یهودیو اغای دوارو فیصله و خبره و نوارتوی رازه چی زو فیصله اوڑو مون اغا برای نام مسلمان چی و چی زن تیسه بی مسلمان نو اغا ورتوی استاس استاز لیوڑو حی بن احتاب لا او یا کعب بن اشرف لا کعب بن اشرف لا فیصله اوڑو او عربل ورته وی وینا ستاسو پیغمبر لیوړو ځکه حق داغو ناغه تخپل استاد معلوم چې زمونږ استادان هغه خو چې کمندن خوان په بڑکای او هغه سړی ته چلونه خی چې شپې ودا دیوالې دوه گزارو او سار بدل قسم در کوم چې ستاره قسمی چې دا دیوال تا په خپل لاس والے دی نو ته وایچاو ناغه خو تپاتاو چې کله کله پټکېم غو خوري ناغه ته خدا پتاو چې زمونږ استادان دا خوان په بڑکای هغه ته زمونږ استاد لنزو ای نبی علیہ السلام له فیصله وړو ستاسو عالم له فیصله وړو منافق کله شوی نه خو اخر خو شرمیده کنه ولکه وې زما چې ستاسو استاد لوړو ته ګورم سره نه منی نو اخر مجبور کو نبی علیہ السلام له راوست چې نبی علیہ الصلات والسلام له راوست نبی علیہ السلام فیصله وکړه په حق د يهودي کې حق د چاو د يهودي فیصله وشو دای چې هو تله نوی منافق ته وې من غلط شویو من غلط شویو سی ولجد چه کندنو اغا خو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ده مصالح قاضی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ده اول با عمر رضی اللہ عنہ ده چه دا غنه اونو شون سپریم کورٹ تبا لزی بیا دا من غلطی کرده دا ڈائریک برت لیو دا چل کو چه اول زو کتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ده ال تا اپیل کو تکو اپیل با اوکو نو ده دخی اللہ چه عمر پا یهودیانو بانه دیر سخ غصناک ته حق پیصله به زما په حق کی او کی چه اغا لار نو یهودی استاد پرامخ کی شو بیاره جی خبه کیگه میو خبر اکم منگه نبی علیه سلام لطلیو او اغا پیصله اکلا خود دوی چه خام خواه عمر خوال زنو عمر زنو توی خواه او رگه زر ازم پیصله که کتاب راڑه ما عمر رضی اللہ تعالی هون لاره تور بربند ده کور نراغسته ده او چه سنگ راو راسه چه دشو منافقه و سر و لاغ زیتا لڑکه وی هذا قضا من لم يرضى بقضاء الله ورسوله فهذا قضاء عمر چه سوک ده الله و ده پیغمبر فیصله نمانی نو ده عمر بیا ده فیصله ای ده عمر بیا سی ده فیصله غرب جوڑ شو اخبارونو که ده دندوری شوی غرب شو پویی که نه ده سنا چکنی آقا وقتی خود دندورا شو لوی چه کمدنو دندورا شو غوبال جوڑ شو گورا جی زمنګ دا سړی خالص قسم دی بودل خالص نه چاره نه په دوغ پوګرځي دی خو غریب د سنه خبر نه دی د سره دا د جومل د نو خواته تن د سدا اراده خو نه و چې ګنده د نبی علی سلام توبه الله زمنګ دی په توبو توبي چې د نبی علی سلام په فیصله به سوګنی خوشاله خود د غره صرف داو چې د عمر رضی الله تعالی او صلح وکي او صلح دې راخی د فیصله نه نبی علی سلام فیصله کړی د نو پای کې زړونه ماتيږي او صلح اخی دواړه دلی په کیسه شي شي یو ځای شي زمون کو صلح اراده وا او ګوره دی عمر زمون سره وجو سره وجو دا غرب جوړ شو هغه واقع ته اشاره ده فکر وکوي اوس هغه واقع به ګوري او سنه وخت به ګوري خپکی به بیان کوي ها الم تر ال الذين يظنون اي فکر درنه کړه کسانو ته يظنون چې داوی کوي يظنون چې داوی کوي انهم امنو چې کنه دې ایمان اورل دې بما پاسوانی اونځري لیکا چې نازل کړی شوی دی تا ومان دلاو پاغبان چنازل کرشی دی من قبل پخوا قسم دی منگ نام منگ پینزو وقت تا بانگ ویلے کی گی منس کی گی او منگ دا خیر سرائی پا خدای قندا کلمو چی لا الہ الا اللہ محمد رسول منگ بچے کم دنو دا سی خبر رکو ادا با شروعی تب وای چې رسیدل دی یریدونا ان یتحاکموا الی الطاغوت او اراده به ایدا کوي چې ان یتحاکموا الی الطاغوت چې دې فیصله وړي الی الطاغوت کعب ابن اسرف لا ګوره مولای صاحب دی کنه څه دی مولای صاحب دی خود قرآن خلاف ګولار دی نو سی وته ویل دی طاغوت چې قرآن خلاف ته نو که جج دی نو طاغوت دی که قرآن خلاف ته نو صدر دی نو طاغوت دی ناظم دی نو څه دی طاغوت دی طاغوت خبر باندې پوهیږي کنه یریدونا ان یتحاکموا الی الطاغوت اراده کوي چې ان یتحاکموا چې دې فیصله وړي الی الطاغوت طاغوت شیطان تا شیطان له فیصله وړي طاغوت څه شی دی طاغوت نر دی او که خزه ده او طاغوت خکر دی او که لکی دی ګوره ابن کثیر د طاغوت معنا کوي چې د طاغوت نه مراد وی دې ځای کې څه شی دی هم د دې آیات دلاندې هغه وایي ابن کثیر وای طاغوت واقع ذکر کړی دا قصه نو بیا وای والآیت اعم من ذالک خو ګره دی واقع پوری ویات خاص نه دی وای فإن والآیت اعم من ذالک کله فإنها عام زامة لمن عدلا عن الكتاب والسنه دا آیات سپکوی دا آغا چا چه دا قرآن و سنت نواوڑی دا فکر کوی و تحاکمو الاما سواهما او فیصله اوڑلا الاو دا قرآن و سنت نبل ستا الاما سواهما نو پا دی کچرو که قرآن و سنت تی که انگریزی قانون دی خپکی گئی ما تا سووی خیر دی الاما سواهما قرآن و سنت نه الاو بل ستا پیسرولا من الباطلی وهو المراد بالطاغوت هنا وهو المراد بالطاغوت هنا وی دې ځکه طاغوت نو مرادم دقه شی دې سبل څه شی نه دې دا ابن کثیر دې څنګه ما ته بیا خبرو کوي دارنګ اعلام الموقعين هغه وګدا خبره ذکر کوي چې طاغوت څه شی دې او طاغوت څه بلا ده دا کتاب دې کنه پښتو کې دې او نوم یې بالکل په پښتو کې دې خبر شل او سر یوا خبر سوری شل او سر یو دیکی دا طاغوت معنی ذکر کئی چه طاغوت سو شه ده طاغوت سو بلا ده دقا انوان ده طاغوت سو بلا ده دا طاغوت پا معنی که دا اعلام الموقعین عبارت ذکر کئی پا صفحہ نمبر 29 کے وی وطواغوتو کلو ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع بیاوی فطواغوتو کل قوم طواغوت ده هر یو قوم من یتحاکمون الیه آغا دی چه دی ولا فیصله اوڑی غیر الله و رسوله الاود اللہ نو الاود پیغمبرنا چه دینا ولا فیصله اوڑی او یعبدونه من دون الله دا سوګلې ذکر کړی دا او چې وای طاغوت رأیت اکثرهم ویتاب چې کم دنو سوچ پاو کې او خلکو په حالتو کې سوچو کې نو رأیت اکثرهم عدلوا من عبادت الله الى عبادت الطاغوت چې دی به د الله د عبادت نه اوړي د طاغوت عبادت ته وان التحاکم الى الله الى التحاکم الى الطاغوت فالله به فیصله نه کوي او په طاغوت پس کوي فیصله کوي یریدونا ان یتحاکموا الى الطاغوت وګ عبارت ته کافی دا ما به کیسه غرضی ته کیول کنه دا اعلام الموقعین په حواله باندې او اعلام 252 صفه کې ده او دې کتاب 29 صفه ده نو دا ده یتحاکموا الى الطاغوت دای فیصله وړي الى الطاغوت هر نا فرمان الله تا هر مقابل الله تا وقت امرو او یقینا دی ته حکم کړی شوی دی ان یکفرو به چې دی به کفر کوي په دې طاغوت باندې د طاغوت نه وسکی کفر هم کافر اوسه کافر کافر خدا همارا نو دا دی کنه چې د کافر مونږ د کسنه کفر کو ان یکفرو به د طاغوت نه به کافر کیږي نو الو مسلمان هيږي صحیح دی کنه او هو اس سے طاغوت سے کفر اسلام ہے دا طاغوت نہ کفر کول سرے اسلام نے وقد امروا ان يكفروا به او دیتا ویلی شوی دی چه دی با کفر کئی بهی با دی بانده ویورید الشیطان و اراده کئی شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا دا چه گمراه کی دی لرا پا گمراه لری بانده دا حق نا دا حق نا لری غرزی دا چه فیصله دا قرآن و سنت نا خلاف اوڑی نو دا لری غرزول لی خلکولا ان یضلهم ضلالا بعیدا دا چه گمراه کی دی لرا پا گمراه لری بانده دا حق نا و اذا قیلهم او کل چه ویلی شدی تا تعالا و راشی الامان ذر الله آوی تا چرالی گری دی اللہ قرآن لراشا ویل رسول او نبی علیہ السلام لا قرآن و سنت بان فیصل کو رأیت المنافقین وینی با منافقان لرا یا سدونا انکا سدودا چه اوڑی وستانا پاوڑی دولو ربان دا حق نام ستانا باوڑی او فتوی پی بیا قرآن لگئی زائی پزائی ابا چه توابی بیا یا سدونا دل تا پی فتوالا گولی دا منافق سورتی مایده که پی فتوالا گئی دا ظالم دا کافر او دا فاسق یا سدونا انکا سدودا او پا صورت مدسر که فتوالا گولی دا عنید کلا انہو لی آیاتنا عنیدا حل تا فتو دا عنید لگولی دا اوڑی بندی گی دستان او بندی دو بندی فکر فیضا اصابتو منسکون بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر فیضا اصابتو مصیبہ فکیف اذا اصابتم مصیبتم بما قدمت ایدیکم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا دا فلیتی دا منافقانو اغای ذکر کولا چه اغای دا اللہ رب العزت کتاب از پیغمبر علیہ السلام سنت پریگ دی او داغین علاوه پا غیر و طریقو پس روانی دام داغی پلیتی ذکر کئی چه گناهو کی او بیاد خپل گناه تاویلات ذکر کئی او کی ناروا قرآن و سنت نخلاف لاد شی او بیا باغیل پرتو گم جوڑی فکیف ایدا صحابتم مصیبہ صبح حال لدائی چکر اور اسی کی دیتا مصیبتون یا مصیبات اما قدمت آئی دیہم دی وجنا چلی گلی دی لاسون دائی ناروائی کڑیو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے بیا فیصلہ وڑا دار دی گناہو کنا ولی چکم دے دی نبی علیہ السلام و السلام پا فیصلہ باندی دی بلچا فیصلے لتلل ثم جاؤو کا یا بما قدمت آئی دیہم ارادت تحاکم الاتواغود اراده کړی وا چې موږ فیصله تاغوت لوړو بما قدمت ایدیهم لو وجد اغنا چې لګلی ولاسونه دی ثم جاءو کا یا راشتا تا لبن بالله مصیبت تو تورسید ملګری هوا جل شو ثم جاءو کا یا راشتا تا لبن بالله قسمونه کې دی په الله باندې ان اردنا الا احسانا وتوفیقا داوی یقینا اراده نو زمنګا مگر د مگر خيستا او د جوړي مونږ وچ د ډلو منس کې جوړه راشي مونږ د دیو جنا عمر رضی الله تعالی له لاړو او مونږ د کعب نو ماغسته دي نو او مونږ د دې د پارا غستره چې جوړه راشي دا وو قران او سنت ته خیر د بدل شي خود د کار دیو شي ٹھیک ده کنه نو قران او سنت څخه خیال نه ساتي خو خیر دی وای چې کم دنو حدیث به خبره اه کی تو با زمانہ بساز چه زان چه کمدنو بس دا زمانے سرسکا جوڑ کا زمانہ با تو نسازت تو با زمانہ ستیز زان چه کمدنو دا زمانے سر برابری دالی گیای خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق سمر بے توفیق شو چه قرآن و سنت بدلی او زان نبدلی چه زان برابر کی این اردنا اللہ احسانا و توفیقا اراده نو زمونګه مگر خيستا او د جوړې اولایک الذین دا کسان یعلم الله چې په پی جنې الله هغه سو فی قلوبهم چې بزړونو دای کړي هم منافقت الله ته معلوم دی فارزانو نډړو کړي نا وایزوم او نصیحت کړي تا وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا او وای دی تا فی انفسهم ومجالس دای کې قولا بلیغا وینا رسیدون کې حق تا وینا په دلیل قولا بلیغا وینا پورا یا قولا بلیغا وینا پزڑ لگی دن کے چھ پزڑ لگی دن کے وینائی بیان و توقع دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا او وای دیتا پا مجالس دے کے پا نفسون دے کے پا مجال پزرون دے کے وینا رسی دن کے زڑتا وینا پزر لگی دن کے ومار صلی اللہ من رسولین دے چھ دے پیغمبر نمانی کنا فکر کوئی دے چھ دے پیغمبر نمانی او دے پیغمبر پا فیصلے باندے دے بل چا فیصلے لروان دے نو دے دس خیال چھ دا پیغمبر منگ سل را لے گلے دے خو منگ را لے گلے دے لو چھ دے یو فیصلہ او کی نو آغا فیصلہ با من لے کی گی ذکر دے فیصلہ دے اللہ مطابقی دے اللہ دے حکم مطابقی نو دے چھ دے اللہ دے حکم مطابق فیصلہ اکڑا نو بیائی منی ولی ندا خلق وما ارسلنا من رسولن او ندر آلے گلے منگا اسیو پیغمبر اللہ لیتو آب اذن اللہ مگر دے پارا چتاب داری اکڑے شی پا حکم دا اللہ باندے دا اللہ حکم اومن لشی ولو انہم از ظلمو انفسهم او کچر تا دی اس پاوکی ظلمو انفسهم چی ظلمی کو بخفل زانونو باندے از ظلم نمورات اتحاکم الاتو آغو ظلمی اتو بھی کنا ظلم کرو دی پخفل پاوکی چی ظلم کرو پخفل زانونو فیصلہ اوڑلا ارادہ دی فیصلہ اکڑا چی تو آغوت لفیصلہ اوڑو اتحاکم الاتو آغوت یاد ظلم نمورات عدم رضا پا فیصلی دا پیغمبر علیہ السلام ظلم داو چی دا نبی علیہ السلام و سلام پا فیصلی رضا نشو دوالا معنی بحری محیط کئی ای ظلم و انفسام چی کلا دی ظلم کو پا خپل زانونو باندی جا اوکا چی راغلوی تا تا تا خوال راغلوی چی منگ نا غلطی و شوا منگ نا سو شوا غلطی و شوا او منگا ستا پا فیصلی رضا نشو یا منگ غلط زی تا فیصلی وڑا من په خپل ګناستو مانایو من له الله نه معافي غواړم من هم د الله نه معافي غواړم ډیره خبره دی په ګناستو مان شي او پیغمبر علی السلام بوله بخنه څه کړي وا غوښتي وا نو الله ورته بخنه کړي وا نو الټا دای چې کم دینو د ظالم طرف ته شو چې کم الګ ظلم کړو د پیغمبر په فیصله نو رضا او هغه اوجل شو نو په کارو چې دی ویلې چې دا زمون غلطی ده نو دای د زمون غلطای په ځای باندې دا ویلو چې دا ولې چې کم نه مړ کو او دا خوري خکار کوغو هغه خدای احسان او د توفیق اراده وا ویږي به کنه لا او فاستا او ظلم وان فصام کله ظلم چې دی ظلم کړه په خپل ځانونو باندې جاو کا راغله وتا تا فاستغفر الله دیو دی بخنه غوته دا الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوته دی لره نبی علی السلام لو جد الله تواب الرحیم خام خام مندے بودی اللہ لرا بخون کے مہربان بخون کے مہربان بے مندے ہو دا دا نبی علیہ السلام و سلام دا جوان پوری خبر دا چھے نبی علیہ السلام و سلام جوان دے ہو او دی گناہ کڑوے ہر قسم گناہ چھو یا تحاکم لطاغوت یا عرص چھو گناہ کڑوے او پیغمبر علیہ السلام لرا غلوے چھے نبی علیہ السلام تولوے چھے من خپیو پو گناہ بان خپیو دا اللہ نا معافی غواڑو تو مونږ له الله نه سو غواړه معافي غواړه نو الله به ورته معافي کړي وا ځکه یو به د دې د زړونو پیمانتیا وا او بل به د پیغمبر دعا وا پیغمبر بس دعا نو الله به ورته څه کړي وا معافي کړي وا نو دوی الټه د هغه په ځای باندې زو دوکو ما دا خبره د جوان د چا ده د نبی علی السلام دا خبره د جوان د نبی علی السلام ده د مرګ نه وروسته دا خبره نشته دی چې یو سړی چې کوم نه ګناو کی او لاړ دی شي د نبی علیہ الصلات والسلام قبر لا او الته دی هغه ته وای چې مونږ له الله نه بخنو غواړه پس د مرګ دا خبره نشته دی صحابه کرامو نه چرته دا نه دی ثابت چې صحابه کرام تلی وی او هغه نبی علیہ الصلات والسلام قبر ته ویلی چې مونږ له الله نه دا غواړه مونږ له الله نه سو غواړه دا غواړه باران نو ډیر ورځې باران نو او نبی علیہ الصلات والسلام وفات شوی صحابه ندی راغلی چې نبی علیہ السلام ته ویلی دی چې مونږ له الله نه باران غواړه بلکې هغه عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام تر کا کاجی را مخ کې کړو رائے وستو ویشاب په خواب مونږ له نبی علیہ السلام دعا غوښتله ته مونږ کې محترمه اوسته د الله نه دعا وکه او مونږ په امین وایو چې الله باران وکي نو که د نبی علیہ الصلات والسلام باندې داغه وی چې نبی علیہ السلام طویل کېدل نو بیا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تصلیوی بیا عباس رضی الله تعالی عنہ تصلیوی بیا خو به تا طویل نبی علیہ السلام ته ویلو چې موږ له الله نه سو غواړه باران غواړه. دا په شریعت کې چرته نه دی راغلی. صحابه کرامو نه دا نه دی ثابت چې یو صحابي دی تلی او هغه چې کم دنو نبی علیہ الصلات والسلام ته دا ویلی چې موږ له دا او کا موږ له دا او کا. او دا خبره غلطه ده. ځنې خلکو یو قصه مشوره کړی ده. ځنو تفاسیر لیکلم نه خورد او تحقیق زنو کرده ده و زنو نده کرده کیسایی لیکلی ده چی او سڑه راغه بانده چی راغه او ده نبی علیه صلاة و سلام ده قبر خواتا او ویویل یا خیر من دفنت بلقای آزمو یا خیر من دفنت بلقای آزمو فطابا من طیبهن القاع والاکمو نفس الفداء لقبر انت ساکنو فيه العفاف وفيه الجود والكرم اواز وک یا خیر من دفنت بالقاع اعظم وغرا داغچا چداغی زم اڑو کی په بیابان کې خخشوی دی میدان کې خخشوی دی وطابا من طيب ان القاع والاكم داغینا دا غونډایم خوشبویا دی او لازم کوم خوشبویا دا داغی د لاسا نفس الفداء لقبر انت ساکنه زما نفس قربان شی روح می دی قربان شی داغی قبر ناشی تپ کیوسی گی فیه العفاف و فیه الجود والکرم پدی قبر کی پاک دامنی دا پدی قبر کی سخاوت تی نظر آغل مطالا او تمال دا اللہ نا سوالو کا شما یو گناہ کرده شما تا دی آغا اللہ معاف کی آنوائی اوس پپیه روایتان اپا لپکی بیا دیر روایتون دی زنوی چی پنو دیا ده قبر نورت آوازو شو چی ان اللہ حقات غفر لک اللہ تا تا بخنا کردی دا اللہ تا تا سکردی دا بخنا کردی دا زنوی چی دا غدائی که یو سڑیم لاستو او طبی او اگو خوب بولی دو او نبی علیہ السلام ورطا پا خوب کیوی چی یا او طبی الحق الارابی یا او طبی الحق الارابی اے او طبی دبانده چی خوال ورشا او تا او آیا چی ان اللہ قد غفر لہو چی اللہ ور تا سکڑی دا بخنا کڑی دا ار تفسیر راوالا ناغوی وقیلا وقیلا دا ویلی شوی دی او دا ویلی شوی دی چا ویلی دی پلار معلوم نده چا ویلی دی نو دلیلی نشتا دی زنی وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلی دی نو وی ان کے والا پیدا کو چھ وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر کڑی دا نو آغای خبر پاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی ورو تپلا پاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی ورو تپلا دا دی بارکی چھ چا پاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپلی دا داغی بارکی سیانت الانسان عن وسوسط شیخ الدحلان دا کتاب دے دا محمد بشیر سحسوانی رحمه اللہ آغا صفحہ نمبر 250 اختمہ کی ذکر کئی 247 کی آغا وی وقد وضع لها بعض الكذابین اسنادن الى علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما سیاتی ذکرہو پی ذکر راروان نے خود دروغ جنو والا سند جوڑ کر دے چھا وضع لها بعض الكذابین بعض دروغجنو والا سند جوڑ کرده اوی و اسناده بیاوی و اسناده مظلمون ده ده ده سند تیاره ده تیاره سند تیاره ده بیاوی وی هاز الخبر ضعیف جدا حتی قیل انه موضوع حتی قیل انه موضوع دا دروغ دی وی یا خدای زبردست پتو بیا لگی وی چه چا سند دالی رضی اللہ تعالیٰ نویل دنو آغی بارکی وی وی وال جواب ان هذا خبر منکر 248 اخیر کی بیا وی وال جواب ان هذا خبر منکر موضوع دا یو خبر دا ناشنا و دروغ و اثر مختلق مصنوع او یو قیصه ده زان جوڑه کرده شوی او دروغ مختلق مصنوع لا يصح الاعتماد عليه پدی بان ادبار جائز نہ دے ولا یحسن المسیر الیہ او دی تتلل جائز نہ دی و اسناده ظلمات بعضها فوق بعض او دی دا سند توری تیری دی توری تیری دی دروغ دی او دروغ دی وی نو او دی کی او راوی دی حیثن طوائی او اغا دروغ جن دی حیثن طوائی او اغا دروغ جن دی نو دا خبر صحیح نه ده دا خبر دا قصه چه دا نو دا صحیح نه ده نور جوابونه اغا هم دی کئی 251 صفحه د ټولو جوابونو حاصل او خلاصه خو یو ده چې دا دروغ دینو دی څه شی دروغ او مونږ په شریعت کې دروغ خبره نشو منلې. حضرت شیخ القرآن رحمه الله د پنځیرو هغه هم د قول نقل کړی دی د سیانۃ الانسان دا 409 صفحه کې 409 صفحه کې دا قول نقل کړی دی او بل ادا چې چا به کې د غتبینو مغسته دینو چا د علی رضی الله تعالی عنہ مغسته او دا غي انجام خو تاسو لې چا خو دروغ دی او چا د غتبینو مغسته دی چې غتبی ته وي نو د غتبی واره کې ذکر کایو غتبی واره کې المعارف د ابن قتیبه هغه ذکر کای وکانه مستهرم بالشراب دې چې ونو شرابي وو او تبي سو شرابي نو موږ د شرابي نه خپل دین نه اخلو. المعارف د ابن قتيبه کې ذکر کوي چې دا شرابي وو. دویم ادا ده چې دا خبره د بانډچي ده او پته نه لګي چې بانډچي څوک ته نو موږ د مجهول خلکو نه خپل دین نه اخلو. بل جواب هغه ده چه دی سند توری تیاری دی سند دی توری تیاری دی او بلا دادا چه دی که دادی چه خوب لیدلی دی غطبی غطبی سا لیدلی دی خوب او هدایه که حاشیه به هدایه اول بانده مانا عبدالحی لکنوی رحمه الله ذکر کهی چه والمنام لا تثبت لا از الاحکام لا تثبت بالمنام احکامات چی دی نو آغا پا خوبونو نثابتی گی لا تثبت بالمنام قرة العینین کی شاولی اللہ رحمه اللہ ذکر کئی شاولی اللہ رحمه اللہ ذکر کئی قرة العینین کی چه احکامات چی دی نو با واقعات و منامات امتیاں ثابت نمیشه. احکامات اغا دو امتیانو پا خوبونو بانده نثابتی گی پا خوبونو بانده احکامات نثابتی گی. قرة العینین که شاسب ذکر کی رحمه الله چه احکامات بواقعات امتیان گویم اجماع اهل شرع است. قرة العینین صفحه 326 گویم اجماع اهل شرع است. دا اهل شرع و اجماع دا پا دی خبره که هیچ حکم از احکام شریعت چی یا حکم دا احکام دا شریعت نا با واقعات و منامات امتیان ثابت نمی شود. دا دا امتیانو پا خوبونو بانده نثابتی گی نو پا خوبونو بانده احکامات نثابتی گی نو دا دا خوب خبره دا او پا خوب بانده حکمونا او بیا عقیده دا نثابتی گی نو دا قیصه دروغ ده. او بل دام ده چې د مرگ ارستو نبی علیه صلات و سلام دواگانی نشی غختله. زکا مشکات که روایت ته دویم جلد